bismi illahi raxmaan raxiim. casharkeenu wuxuu ka bilaabanayaa aayadda 164 oo suuratu nisaa ka mid a. ilaahay subxaanahu watacaala wuxuu noogaga soo warramay nimankii muuminiinta ahay oo raasikiinta ahay oo ahlu kitaabka ahay oo cilmiga ku rusuuqay oo aanu maaragtay ka soo warranay casharkeeni waxaa ka mid ahay cabdullaahi ibnu salaam iyo waasxaabi iyo muuminiintowdha ilaahay muhaajiriin iyo ansaarbale diminka nabiga haddii la yidhaahdo waxay rumaynayaan buu dhahay ilaahay waxa laugu soo dejiyey saydka maxamedka ahu oo qur-aankaasa iyo wixii adiga kaa hor la dejiyey oo kutuba. ilaahay wuxuu yidhi haddana subxaanahu watacaala salaadda kuwa oogaaya dekadana gudanaaya iyo kuwa rumaynaaya alla iyo yowmulaakhir waxaanu siinaynaa hawdha ilaahay ajir ayaanu siinaynaa oo weyn ayaanu siinaynaa. aayadda hadda aynu meeshaan ka gelayno waxaa ilaahay subxaanahu watacaala uuga warramayaa waxyiga rasuulkeenna calayhi salaatu wasalaam alla uu waxyoonaayo inuu la mid yahay kii ambiyadii isaga ka horaysa loo waxyoon jiray oo rasuulka calayhi salaatu wasalaam rasuulnimadiisu mid saxiixa ay tahay oo lamida ambiyadii ilaahay oo ka horaysay ayaa ilaahay ka warramayaa. markii waxaa weeye mushrikiinta iyo ahlu kitaabku ay inkireen oo yidhaahdeen lasta mursalan iyo waxyaabo lamida markay yidhaahdeen, waxaa la sheegaa aayaddan sawnuduulkeeda wuxuu ahay baa la yidhi nin la dhihi jira miskiin iyo caday ibnu zayd labadaas nin ayaa rasuulka calayhi salaatu wasalaam ay ku yidhaahdeen maxamedow annagu ma garanayno alla inuu bashar uu shay ku soo dejiyey nabiyullaahi muuse ka bacdi. nabi muuse ka bacdi wax lagu soo dejiyey oo bashara ma jiraan bay yidhaahdeen, maa naqan annaga. taasaa marka ilaahay subxaanahu watacaala uga jawaabayaa. ama waxaa la yidhi waxay jawaab ay ka tahay waxay yidhaahdeen baa la yidhi lan nu'mina laka xataa tunazila calaynaa kitaaban min assamaai, waxa weeye kuu rumay mayna maxamedow ilaa aad nooga soo dejinaysid kitaab samada oo kitaabkana waxa weeye jumlatan waaxidatan lagu keenaayo. macnahana waxaa laga wadaa waxaad akhrinaysaan nubuwadii nabinimadii nabiyullaahi nuux ayaad qiraysiin ood mar walba aad akhrisaan iyo ambiyadii waxa weeye la soo sheegay oo aayaddii hore lagu soo sheegay. rasuul lagu soo dejiyana ma jiro waxa weeye intaas hadda lasoo sheegay kitaab jumlatan waaxida sida nabiyullaahi muuse loo soo dejiyey. haddii marka waxa weeye kitaab jumlatan waaxidatan loo soo deji waayo arrintaasu ma ahan baa la leeyahay mid ceebaynaysa waxa weeye ambiyadaas laga soo warramay iyo rasuulkeenna calayhi isalatu wasalaam nabinimadooda waxba uma dhibaysaa la leeyahy. alla wuxuu yihi subxaanahu watacaala innaa annagu buu dhay ilaahay owxaynaa waanu waxyoonay ilayka xaggaaga sayidka maxamedka ahow kamaa owxaynaa saan u waxyoonay ilaa nuuxi nuux aan u waxyoonow dha ilaahay iyo wanabiyiina nabiyaashi oo min bacdihi nuux bacdigiisa ahaaday iyo wa owxaynaa wa kamaa owxaynaa sidaan ugu waxyoonay ilaa ibraahiima nebi ibraahim iyo wa ismaaciila nabi ismaaciil iyo wa isxaaqa nabi isxaaq iyo wa yacquuba nabi yacquub iyo walasbaadi owlaadu yacquub iyo wa ciisaa nabi ciise iyo wa ayuuba nabi ayuub iyo wa yuunusa nabi yuunus iyo wa haaruuna nabi haaruun iyo wa sulaymaana nabi sulaymaan. wa aataynaa waanu siinow dha ilaahay sulaymaan aabbihiis daawuuda daawuud ah zabuuran zabuur kitaabka la yidhah ayaanu siinay. wa aataynaa waanu siinay daawuuda daawuud zabuuran zabuur ayaanu siinow dha ilaahay. hadda marka ambiyadan hadda oo waxyiga loo waxyooday ilaahay subxaanahu watacaala uu ka dhigaayo midka rasuulkeenna calayhi salaatu wasalaam loo waxyooday waxaa la hormariyey nabiyullaahi nuuxaa la hormashaalayy waxaa la hormashaha waxaa la yidhi liannahu awalu nabiyin arsalahu llah weeye waxa weeye nabikan ugu horreeyey oo ilaahay subxaanahu watacaala uu soo diray liyunzira linnaasi weeye dadka inuu u digo oo shirk uga digo. marka hadda nabiyullaahi nuux muddo badan ayuu noolaay oo ilaahay waa sow dhahay falabisa fiihim alfa sanatin ilaa khamsiina caaman faakadahum uduufaan wahum daalimuun suuratul caankabuud haddii ilaahay uu tegi doonaa. marka hadda qoomkiisii wax badan ayuu ku dhex noolaay oo waxa weeye dacwada wuxuu waday 1000 sano oo 900 sano ayuu wadaa la yidhi saabir ayuu ku ahay dhibka qoomkiisa waa ku sabra ayaa la yidhi. hadda waxa weeye nabi nuux intaas uu noolay ma gaboobin baa la yidhi awoodiisuna ma aysan nuqsaanin baa la yidhi. oo waxaa laga yaabaa dadka qaar inay isdhihi karaan intaas hadduu sii joogaayey, sow dadku hadday sii joogaan way odayoobaani waa jiri. waxa weeye nabiyullaahi nuux markii lasoo bixinaayey iyo mundu ilaahay koonkan uu ka wadaayey waxba maaragtay caadi buu ahay mooyaane, wax uu isdhimaayo ma jirin. waauna ka mid yahay awwalul ambiyaai, ambiyada kan ugu horeeya, haddana wuxuu ugu horeeyaa ululcazmiga. hasooba hadda ambiyada ugu horeeya ululcazmiga ayuu ka tirsan yahay. marka waxa weeye awwalul ambiyaai ululcazmi waxa weeye haddana abalbashar ayaa la yidhahdaa bacda aadam, maxaa yeele duriyadu waxay ku kooban tahay la yidhi asaga maaragtay ah wixii kasoo bilowday oo dureediisa ayaa koonkan ilaahay subxaanahu watacaala kusii camiray markii waxa weeye wixii markaas joogo kufaaraha ay la halaagay. marka alla wuxuu yidhi subxaanahu watacaala innaa annagu buu dhahay ilaahay owxaynaa waanu waxyoonay ilayka xaggaaga sayidka maxamedkaahu kamaa sidii owxaynaa aan ugu waxyoonay ilaa nuuxi nabi nuuxow dha ilaahay iyo wannabiyiina nabiyaashi oo min bacdii nuux bacdigiisa ahaaday. hadda waxa weeye nabiyaashi nuux bacdigiisa ahay aad iyo aad u fara badan yihiin. markaasuu dhahadda ilaahay wa owxaynaa iyo wa kamaa owxaynaa saan u waxyoonay ilaa ibraahiima nebi ibraahim iyo wa ismaaciila nabi ismaaciil iyo wa isxaaqa nabi isxaaq iyo wa yacquuba nabi yacquub iyo walasbaad owlaad yacquub. hadda haddana waxa weeye markii nabiyullaahi nuux laga waramay ambiyadii markaasi nabiyullaahi nuux iyo ibraahim u dhexaysay waa markaasi lama soo daahirin oo waa la ibhaamiyey. marka hadda nebi ibraahim ayaa la khasisaa la yidhi bacda nuux, waxaa loo yeelaa la yidhi lianna asalal ambiyaai min duriyatiha la yidhi ambiyada badankood dureediisay ka dhalashaa la yidhi. marka hadda sidaas ayaa iyadana la yidhaahdaa wawxaynaa wa kamaa owxaynaa ayuu dhahay ilaahay saan ugu waxyoonay ilaa ibraahiima ibraahiim ou dha ilaahay iyo wa ismaaciila ismaaciil oo ibn ibraahiima iyo wa isxaaq isxaaq oo isaguna ibn ibraahiim ah iyo wa yacquuba yacquub oo ibnu isxaaq ah weeye. waxaanoo dhan waxa weeye nabiyullaahi ibraahim owlaadiisi isisii dhalasho weeye. ismaaciil waxa uu ahay nabi ou ahay rasuul ou ahay oo maka joogay, marka waa dhintaa la yidhi. waxaana la sheegay in maaragtay shaam loo naqliyey. iyo wa yacquuba yacquub yacquub waxa weye ibnu isxaaq weeye rasuul ayuu isaguna shaam ka ahay baa la yidhi bacda ismaaciil aa la yidhi shaamuuna ku dhintaa la yidhi nabiyullaahi yacquub. iyo wal asbaadi owlaadu yacquub ou dhahadeen ilaahay iyo wal asbaadi owlaadu yacquub ayuu dha ilaahay yacquubkaanu waxa weeye israa'iil weeye. saxbaadi markaasi yuusuf oo wiilkiisii ahay shucayb ibnu nuwayb ayaa ku xigaa la yidhi, huud ibnu cabdillaahi ayaa ku xigaa la yidhi, saalix ibnu aasifaa ku xigaa la yidhi, nabiyullaahi muuse iyo haaruunaa ku jira imra ibna cimraan ahay cimraan labadiisii wiil ahay, ayuubaa ku xigay, khaliraa ku xigaa la yidhi, daa'uud ibnu ciisa ayaa ku xigay, sulaymaan ibnu daa'uudaa ku xigay, yuunus ibnu mataa ayaa ku xigaa la yidhi, ilyaas ayaa ku xigay, dulkifle ayaa ku xigay. nabi kasta oo waxa weeye qur-aanka lagu sheegay ayaa marka waxa weeye sidaas waxay marka ambiyadaasu ka mid yihiin owlaadda nabiyullaahi ibraahim aa la yidhi, haddaa intidiis laga reebaa la yidhi iyo nuux aa la yidhi iyo waxaa la yidhi huud iyo luut iyo saalix. marka hadda ambiyadaas hadda la sheegaayo rususha carab waxaa ka ahay baa la yidhi shanaa ka aheedaa la yidhi waxa weeye huud iyo saalix iyo ismaaciil iyo shucayb iyo nabigeena calayhi isalatu wasalaam. inta kale saa'iru naas ay ahaayeenoo weliba waxay u badnaayeen reer banu israa'iil ay u badnaayeen. iyo wal asbaadi owlaadu yacquub ou dha ilaahay iyo wa ciisa nabi ciise iyo wa ayuuba nabi ayuub iyo wa sulay wa yuunusa nabi yuunus iyo wa haaruuna haaruun iyo wa sulaymaana sulaymaan. wa aataynaa waanu siina u dha ilaahay daawuuda daawuud oo sulaymaan dhalay zabuuran zabuur ayaanu siinay kitaabka la yidhahda zabuuran ayaanu siinay haddii la fadxiyo waxa weye ismu lilkitaabin mu'taa weye kitaabka la siiye waayo zabuuranna waa la aqriya masdar oo bimacnaa masbuura waayo macnaha maktuubanaa laga wada aalayay. wa rusulan ou dha ilaahay meeshaan ayadana taqdiiraad soo qadaraysaa wa rusulan wa arsalnaa waxaanu dirnow dha ilaahay rusulan rusul ayaan dirnay oo rusultan markaasi waxa weeye mafcuul maxalkiisaa la dhigayaa taqdiirtaasaa la soo qadiraya ficil iyo faacila wa arsalnaa rusulan rusul ayaanu dirnow dha ilaahay ee ka bacdi ka sifay rusushaasoo qad xaqeeqee qasasnaahum aanu ku qirsoonow dha ilaahay saydka maxamedka hawo calayka korkaaga aanu ku qirsoonay rusushaasoo qad xaqeeqee qasasnaahum aanu ku qirsoonay calayka korkaaga aan ku qirsoonay min qabl hor iyo wa rusulan rusul ayaanu dirnow dha ilaahay rusushaasoo lam naqsusum aanan ku qirsoonin calayka korkaaga rusul waxa weeye aanan kuu sheegin na way jiraan oo waxa weeye aanu dirnay maxaa yeele rususha ilaahay uu soo diray aad iyo aad u fara badan hadda waxaa la wariyaa la yidhi 8,000 ilaahay subxaanahu watacaala oo nabi inuu diraa la yidhi 4,000 reer binu saa'iray ahaayeen 4,000 waxay ahaayeen saa'irunaas siyaabahaasaa riwaayada noocaasaa soo arooray inkastoo hadda maaragtay sanadkooda laisku waafaqsanayn rususha hadda waxa weeye qadarkooda ilaahay yaa yaqaan maxaa yeelaa qur-aanka ilaahay suuratu ghaafir taasuu ku sheegay wa rusula lam naqsusu mowda ilaahay rusul aanan kuu qisoonin calii hortaaga wa kallama allaahu alla ayuu la waramay wa kallama allaahu alla ayuu la waramowd ilaahay muusa nabi muuse tagliiman la waramidowd ilaahay wa kallama allaahu alla waa la waramay muusa nabi muuse wa kallama allaahu alla waa la waramay ayaan dhihi lahay muusa nabi muuse bilaa waasida weeye tagliiman la waramid nabiyullaahi muuse hadda waxaa gaar loogu sheegaayo waxa weeye sifo gooniya iyo khawaas gooniyaha lagu tilmaamayaa oo isaga waxa weeye bilaa waasidati malag ayaa ilaahay subxaanahu watacaala kalaamkiisa uu maqashiiyey markaasuu dha ilaahay kariimullaahi ayuu ahay nabiyullaahi muusa wa kallama allaahu alla waa la waramay muusa nabi muusow dha ilaahay tagliiman la waramid rusulan ayuu dha ilaahay rusul ayaanu dirnay kii horaa laga bedelayaa rusulan rusul ayaanu dirnow dha ilaahay mubashiriina xaal iyin kuwa bishaaraynaaya rusushaas oo qofkii rumeeya janno uu bishaaraynaaya wa mundiriina xaal iyin kuwa digaayo qofkii waxa weeye kufriyana ciqaab uga digaayo lialaa yakuuna linnaasi cala allaahi xuja ayuu dha ilaahay bacda rusul waxaanu u dirnow dha ilaahay subxaanahu watacaala rusushaas lialaa yakuuna inaysan u ahaanin linnaasi dadka cala allaahi ilahay korkiisa xujatun xujo xujadaasoo bacda rusuli fuqaalu lagu qawlo usoo qadaro bacda rusuli bacda irsaali rusuli rusushaas markii lasoo diray kabacdi xujo markaasi ilaahay subxaanahu watacaala la yidhaahdo ay meesha markaasi ka banaanaato taasaa loo soo dira weeye ilaahay wuxuu yihi subxaanahu watacaala lialaa yakuuna arsalnaahum taas ay la soconaysaa markaa lantaan ku tacluqaysaa waanu dirnay rususha lialaa yakuuna inaysan u ahaanin linnaasi dadka cala allahi ilahay korkiisa xujatun xujo bacda rusuli rusushaas diritaankeeda kabacdi oo markii rusul la soo diray dadku wax xujaho ay heli karaan ma jirto oo ma dhihi karaan lawlaa arsalta ilaynaa rasuulan fanatabica aayaatika wanakuuna min almu'miniin ilaahayow haddaad noo soo diri laheeday rasuul waanu raaci lahayn waxaana ahaa lahayn kuwa rumeeya si xujadaasaan meesha ka jarnow dha ilaahay oo hadda cid sidaas dhihi kartaa ma jirto fabacasnaahum rususha waanu soo bixina weeye laqad cudrin weeye cudurkooda si loo jaro oo wax hadda markaasi ay ku andacoo karaan ma jirto wa kaana allaahu alla wuxuu ahaadow dha ilaahay ousan ka juurin casiisan alihi qaaliba inuu yahay ilaahay subxaanahu watacaala mulkigiisa xakiiman alihi falsuuba inuu yahay ilaahay subxaanahu watacaala waxa uu sancaynaayo wa kaana allaahu alla wuxuu ahaadow dha ilaahay casiisan ou dha ilaahay alihi qaaliba mulkigiisa xakiiman alihi falsuuban ayuu ahaad uu sancaynaayo laakiin illaahu allow dha ilaahay yashaddu waa caddaynayaa bimaa fii anzala uu dejiyey ilayka adiga uu kusoo dejiyey sayidka maxamedka ahow anzalahu alla waa dejiye kaas bicilmihi multabisan xaalow yahay kii ku dheehan bicilmihi cilmigiisa walmalaa'ikatu malaa'igtuna yashaduuna way ka markhaati kacaayaan wa kafaa billaahi alla ayaana kugu kaafiya shahiidan markhaati u dha ilaahay aayaddan waxa weeye intaanan macnaheeda u gelin waxay soo degtaa la yidhi yahuud ayaa nabigeena calayhi salatu wasalaam nabinimadiisay ka su'aaleen markay ka su'aaleen ayay markaasi haddana ku inkireen baa la yidhi amase ayagaa laga su'aalayo ayagaa waxaa la yidhi oo carabu ay tiri mushrikulcaraba waxay yidhahdeen idinkaa niman ahlu kitaab ehe maxamed noo kaga warama bal waxaa weeye rasuulnimadiisa aan wax jira miya nabigeena calayhi salatu wasalaama waxa uu dhahay baa yidhi yahuuda antum tashhaduuna biannii maskuurun fii kutubim warrimayaaba waxaad ogtihiin ood markhaati aad ka tihiin in kutubtiina aniga laygu sheegay markaasi in laa nashhadu bidalika markhaati kama nihin wamaa naclamu min basharin basharna anagu ma garanayno wuxuu ilahay bacda muusa nabi muuse kabacdi wax loo waxayay. ama waxaa la yidhahda hadda uruu soo sheegay masaa'il kaanu mushrikul carabay ahaayeen oo nabigay waxay u dhaheen la yidhi inaa nas'alu lyahuuda canka maxamedow anagu yahuudaan kaa su-aalnay oo wax kaa weydiinay wacan sifatika sifadaadana waan weydiinay oo fii kitaabin kitaabkooda ahaatay fazacamuu waxayna sheegteen anahum laa yacrifuunaka inayna ku garanay markaas aayaddaanu soo dhigtay macnaha ayaddana waxaa weeyaa la yidhi hadday ku inkireen oo ay ku kufriyeen qur-aankaa lagu soo dejiyey way beeniyeen waxyaabaha ay ku qowleen ay beensheen oo waxa ay ku qowlaayeen ay ku been sheegaayeen. ilaahay subxaanahu watacaala ayaa nabinimadaada ka markhaati kacaaya iyo risaaladaada waxaa kaloo caddaynaaya waxa markaasi qur-aankaasi ugu soo dejiyey. malaa'igta ayaa caddaynaysa marka wax loogaga baahan yahay iyaga ma jirto, saasaa ilahay leeyay subxaanahu watacaala. laakiin illaahu alla uda ilaahay yashaddu macnaa yubayinu weeye alla waa caddaynaya nabinimadaada bimaakii ayuuna ku caddaynayaa anzala alla uu dejiyey ilayka adiga uu kusoo dejiyey oo qur-aankaasa weeye. qur-aankaa mucjiska ahoo cid samay kartaahay aysan jirin, waa qur-aan mucjise ah oo cid samay kartaa aysan jirin. anzalahu alla waa dejiyey u dhe ilaahay qur-aankaas bicilmihi multabisan xaalow yaa kii ku dhahan bicilmihi cilmiisa oo caalim ku ah weeye amase wafiihi cilmuhu cilmigiisa uu ku sugan yahay. walmalaa'ikatu malaa'igtuna yashhaduuna way kaaga markhaati kacayaan buu dhe ilaahay. wakafaa billaahi alla ayaana ku kaafiya shahiidan markhaati, arrintaas ilaahay yaa markhaati ku kaafiya weeye. cid walba hadda hadday iska dhaafto ilaahay yaa markhaati ugu filan. marka rasuulka calayhi salaatu wasalaam rasuulnimadiisa rabbi yaa markhaati ka, haddii khalaaiqdoo dhan ay ku kufriso oy diidaan waxba ka qaadi maayaan. ina aladiina kuwa kafaruu kufriya u dhe ilaahay oo wasaduu jeediyey dadka can sabiilillaahi ilaahay diinkiisa ka jeediyey dad xaqiiqaha lalluu kuwaasu way lumeen dalaalan lumid ayuu dhe ilaahay baciidan oo fog oo xaqa ka fog. nimanka hadda laga soo waramaayo ayaa ka mid a kuwa waxa weeye kufriyey oo dadka maaragtay diinta ilaahay ka jeediyey. maxaa nimankaa culamaaulyahuuda kutubtii ilaahay uu kusoo dejiyey ayay ka been sheegaayaan. arrintaasi marka waxay keenaysaa inay ayagu kufriyeen dadkana ilaahay diintiisa ay ka jeediyeen. maxaa yeele waxay qariyeen sifadii nabi calayhi salaatu wasalaam ay qariyeen. dadki marka arrintaas waxay keenaysaa inay ka jeediyaan diinta ay ka jeediyaan. alla markaa wuxuu dhahay ina aladiina kuwa kafaruu kufriyo ilaahay oo wasaduu jeediyey dadka can sabiilillahi ilaahay diintiisa ka jeediyey dad xaqiiqeen lalluu kuwaas way lumeen dalaalan lumid ayay lumeen ou dhe ilaahay baciidan oo fog oo xaqa ka fog ou dhe ilaahay. ina aladiina kuwa kafaruu kufriyo ou dhe ilaahay oo alla ku kufriyey wadalamuu dulmiyey oo nabigiisa dulmiyey nabiga calayhi salaatu wasalaam waxay ku dulmiyeen bikidmaani nacsihi weeye sifadiisa ay qariyeen. ina aladiina kuwa kafaruu kufriyo ou dhe ilaahay oo wadalamuu dulmiyey lam yakun illaahu alla ma uusan ahaanin liyakfira lahum inuu u dhaafaayo iyo walaa liyahdiyahum inuu ku hanuuninaayo dariiqan jid uu ku hanuunaayo. alla wuxuu yihi subxaanahu watacaala ina aladiina kuwa kafaruu kufriyo ud ilaahay oo wadalamuu dulmiyey nebigiisay dulmiyeen naftoodana way dulmiyeen lam yakun illaahu alla ma uusan ahaanin buu dha ilaahay liyakfira lahum inuu u dhaafaayo iyo walaa liyahdiyahum inuu ku hanuuninaayo dariiqan jid uu ku hanuunaayo oo duruuqda ka mid a ilaa laakiina dariiqa jahannama jahannamo dariiqeeda mooyaane ayuu dhe ilaahay kaasoo waxa weeye gaarsiinaaya jahannamo. ilaa laakiina dariiqa jahannama jahannamo dariiqeeda ilaahay ku hanuunayaa khaalidiina xaalihiin kuwa ku waaraaya fiiha dariiqaas jahannamo ku waaraaya. ilaa laakiina ayuu dhe ilaahay dariiqa jahannama jahannamo dariiqeeda ayaa ilaahay ku hanuunayaa. si kale istisnaa mutasilaa laga dhigi karaa oo waxa weeye lam yakun illaahu alla ma uusan ahanin liyakfira lahum inuu u dhaafaayo walaa liyahdiyahum inuu ku hanuunaayan alla ma uusan ahanin dariiqan dariiq ilaa dariiqa jahannama jahannamo dariiqeeda mooye. dariiqa lagu hanuuninaayo waa dariiqu jahannamo weeye. marka daarta lagu magacaabo waxa weeyaa la yidhi khudamo lagu magacaabo haddii la yidhaha yahuudda weeye, macnahana waxa weeye ma hanuunaayaan dariiqu rashaadka ku hanuuni maayaan dariiqa hanuunka abaddan weeye, bal daa'iman weeye. marka hadda acmaashooduna waxay u jiidaysaa dariiqu jahannama u jiidaysaa. khaalidiina xaalihiin kuwa ku waaraaya fiiha ayuu dhe ilaahay jahannama ku waaraaya markay galaan abaddan weligooda u ilaahay, maxaa yaele kufaar weeyo naarta hadday galaan way ku waaraayaan. wa kaana dalika kaasina wuxuu ahaaday cala allahi ilahay korkiisa yasiiran, mid ku sahlan ilaahay subxaanahu watacaala inuu dariiqa uu ku hanuuniyo jahannamo oo jahannamo ay galaan ay ku waaraan ilaahay subxaanahu watacaala wuxuu sahlan weeye. waxaa hadda hadalkaas lagu radinaya ahal yidhi markay yidhaahdeen naxnu abnaa ullahi wa axibaa'uhu yidhaahdeen, waxaanahay annagu ilaahay ilmihiisi yaanahay axbaabtiisi yaanahay, mana u sahlana yidhaahdeen ee maaragtay inuu markaasi cadaabo axbaabtiisa inuu cadaabo alla uma sahlanay dhaheen. markaasuu dha ilaahay wa kaana dalika cala allahi yasiira ayuu dha ilaahay, taasi ilaahay subxaanahu watacaala waa u sahlan yahay. waxay sheegayaane waxba kama jiraan, weeye kaadibiin weeye, maxaa yeele wax la sheeganayo wax ma taraane, waxaa laabudda wixii ilaahay uu kaa dhigay ayaa wax saxiixa, wax la sheegtaa oo la itisaara waxbama tarantoodaba. ya ayuha annaasu dadyo hawo ayuu dha ilaahay qad xaqiiqee jaa'akum rasuulu, rasuulka ayaa idiin yimiday maxamed ahay calayhi salaatu wasalaam bilxaqi, xaq ayuu idinla yimiday min rabbikum, xagga rabbigiinuuna idinkala yimiday. ya ayuha annaasu dadyo hawo ayuu dha ilaahay qad xaqiiqee jaa'akum rasuulu, rasuulka ayaa idiin yimiday bilxaqi, xaqowna idinla yimiday min rabbikum, xagga rabbigiinuu idinkala yimiday. fa aaminuu rumeeya oo waxa weeye rasuulkaas rumeeya amba xaqaas rumeeya, khayran lakum, waqsuduu isoo qadara u qasda, khayran lakum, mid idin khayra, waxaad ku sugan tihiin idinkaa khayr badan. marka hadda khayran lakum taan waxay qaadanaysaa laba icraabay qaadanaysaa, in laga dhigo mafcuulun lificlin maxduufin laga dhigo oo sida hadda aan qadirayna ah weeye, oo saas la yidhaha khayrankaa markaasi mafcuulun lificlin maxduuf ay noqoto. waxaa kaloo banaan baa la yidhi inay markaasi ay noqoto khabar ay u noqoto kaana oo maxduufa, kaana oo maxduufa inay khabar u noqoto say noqonaysaa. marka ilaahay wuxuu yihi fa aaminuu rumeeya yakun iliimaanu, yasuu qadiraysaa markaas yakun iliimaanu, iimaankaas wuxuu ahaanayaa khayran lakum, mid idin khayr weeye. waxaa la yidhi haddaas tafsiirkan laysa calaa baabihi, amba waa calaa baabihi yaa la yidhiyo, ayaga hadda waxay ku sugan yihiin waxay u arkaa inay khayr leeyihiin, haddii ayaga loo fiiriyo zacmigooda iyo ictiqaadkooda calaa baabihi ayuu noqonayaa, haddii kaleentood laysa calaa baabihi weeye. khayran lakum, haddii kale waqtuduu uu qasda jaadinku dhigaayo khayran lakum, mid idin khayra weeye, wa in takfuruu haddaad kufrisaan, fa ina lilaahi alla waxaa u sugnaaday maa makhluuq fisamaawaati, samaawaatka ku sugan iyo wal ardi aradaka ku sugan. ilaahay wuxuu yihi subxaanahu watacaala haddaad kufrisiin ou dha ilaahay, oo waxa weeye risaaladaas rasuulku calayhi salaatu wasalaam idiin la yimiday aad dumay weysaan, haddaad kufritaan adinka idiin dara tahay weeye. wa in takfuruu haddaad kufritaan ou dha ilaahay, fa ina lilaahi alla waxaa u sugnaaday maa makhluuq fisamaawaati, samaawaatka ku sugan iyo wal ardi aradaka ku sugan. mulkan wa khalqan wa xadiidan weeye, ilaahay koonkaas waxa joogo o dhan ayuu maaragtay iska leeyahy, asaga ayaa milkiya, asaga ayaa abuuray, asagay addoomankiisa yihiin. falaa yaduruhu kufrukum, waxa weeye kufrigiinnu ilaahay waxba u dhibi maayo, maxaa yeele kufriga kaafiriintu ilaahay waxuma dhibo, waxba uma dhibo, waxa weeye cibaada maaragtay yaa caabidiintuna ilaahay waxba uma anfacdo, oo ilaahay wuxuu ka nasahan yahay in la lura waa ka nasahan yahay alleh, in la anfacna waa ka nasahan yahay labadaba weye. maxaa yeela is-anficidda iyo isluriddu waxay ka mid tahay sifatu lmakhluuq ay ka mid tahay. ilaahay marka waxa weeye subxaanahu watacaala lama anfaco lamana luro alla subxaanahu watacaala, maxaa yeele sifadaasu waa sifatu lmakhluuq wey, wixii makhluuq ku sifoogana alla waaba ka nasixan yahay sideedaba. marka alla wuxuu yihi subxaanahu watacaala haddaad kufritaan u dhi ilaahay, fa ina lilaahi alla waxaa u sugnaaday maa makhluuq fisamaawaati, samaawaatka ku sugan iyo wal ardi ardaadkan ku sugan. mulkan wa khalqan wa cabiidan weeye, marka wax laydinkaga baahan yahay ma jirta weeye. marka allah khayrka idinkugu yeerayo dantiinaa ilaahay subxaanahu watacaala idinkugu yeeraya ee macnaha baahi ilaahay idiin qabo maahan arrintu weeye. wa kaana allahu alla wuxuu ahaada uusan ka suulin ou dha ilaahay caliiman allii ku cilmi la khalqigiisa ayuu ahaaday ilaahay, xakiiman allii fal suuban ayuu ahaaday alla wuxuu u sancaynaya khalqigiisa. tan hadda marka waxay ka mid tahay in ilaahay subxaanahu watacaala uu ka dhan yahay cibaadatu lcaabidiin, haddana waxa weeye alla uusan luraynin kufrulkaafiriin, sidaan ayaa ilaahay leeyahay oo alla wuxuu dhahay wa kaana allahu allah wuxuu ahaado dha ilaahay caliiman alle ku cilmi leh khalqigiisa. ilaahay subxaanahu watacaala khalqigiisa caalim ayuu ku yahay. wax markaasi ijmaal iyo tafsiil wax uga qarsoon ilaahay haba yaraatee ma jirto. cilmigiisa waxaa weeye si kulliya ayaa ilaahay wax walba uga warqabaa, si kulliyaha ilahay uga warqabaa. haddana ilaahay xakiiman kiifal suuban weeye, fii suncihi bihim weeye, waxa alla uu ku samaynaayo xakiim weeye ilaahay subxaanahu watacaala. wax kasta oo koonkan yaala waxay ku degsan yihiin xikmo ilaahay kiisa ay ku degsan yihiin. waa xikmo rabbaaniya ayay ku qotomaan, wax xikmad la-aan macnaha ku taagan ma jiraan. marka xikmada ilaahay shay kastoo koonkan uu keenay xikmay ku fadhiyaan, maxaa yeele waxaa la og yahay alla wuxuu ka nasaan yahay, cabasuu ka nasaan yahay. wax kastoo ilaahay abuura haddaad aragto, waxaan aragna iyo waxaanan aragba wixiiba ilaahay subxaanahu watacaala uu heysiyey xikmay ku dhisan yihiin. oo xakiima waxa weeye yallacu shay'a fii maxallihi weeye, ilaahay subxaanahu watacaala shay walba wuxuu dejinayaa booskiisa ayuu dejinayaa, waxaan booskooda ku fadhin ma laha. xikmadaas marka waxa weeye khalaayada hama ha gartaano ama aysan garanin, waxaa maaragtay laa yasnacu shay'an ilaa muxkaman mubtinan ayaa laga wada hadiyay. ilaahay subxaanahu watacaala shayna samayn maayo ilaa isaga oo maaragtay sugaaya mooyaane, shaykaas ilaahay samayn maayo. wax kasta ilaahay waa sugaya subxaanahu watacaala, wuxuuna ku sugayaa waxa waxaasi ay yihiin ayaa alla uu ku sugayaa. marka casharkeeni indaas ayuu ku eg yahay. wallahu subxaanahu watacaala aclam, wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakatu. casharkeenu wuxuu ka bilaabanayaa aayadda 121 oo suuratu nisaa kamid a. ilaahay subxaanahu watacaala wuxuu noogaga soo waramay isagoo la khidaabaaya jamiicu lmukallafiin, wuxuu dhahay ilaahay waxaa idiin yimiday rasuulkii maxamed ahay calayhi salaatu wasalaam, xaq ayuuna idinla yimiday, xagga rabbigiina un idinkaga yimiday. rasuulka rumeeya ayuu dhahay ilaahay subxaanahu watacaala, iimaankaasu khayr ayuu idiin noqonayaa haddaad kufrisaan. uu dhahay ilaahay alla wuxuu iska leeyahay samaawaadka iyo arradaa wixii makhluuq ku sugan oo gaalimadiinu ilaahay waxba ka dhibi mayso. wa kaana allahu alla wuxuu ahaaday caliiman alay ku cilmila khalqigiisa, xakiiman alay falsuuban ayuu ahaa wuxuu sancaynaayo. aayadda meeshan aynu ka gelayno ilaahay subxaanahu watacaala wuxuu kula khidaabayaa qolooyinka ahlukitaabka ayaa ilaahay kula khidaabaya. gaar ahaan hadda waxaa laga wadahaa la yidhi nimanka la yidhaahdo nasaara, alla wuxuu yidhi subxaanahu watacaala, yaa ahla alkitaabi kitaabka ahalkiisiyow, laa takluuha ku xadgudbina fii diinikum diintiina ku xadgudbina, walaa taquuluuha ugu qawlina cala allahi ilaahay korkiisa ila alxaqa ila alqawla qowl mooyaane alxaqa oo xaqa, innamaa in kaleeta maayna almasiixu kii barakaysnaay ciisaa ciise ahay ciisiidah ibnu maryama caabidadii wiilkeeda ahay rasuulullahi ilaahay rasuulkiisi weeye, wa kelimatuu ilaahay kelimadiisi weeye, kelimadaasoo alqaaha alla uu riday oo alla uu gaarsiiyey ilaa maryama maryamo uu gaarsiiyey, wa ruuxun eyduu ruuxin ruux mid u saaxiiba weeye oo minhu min allahi ilay xaggiisa ka ahaaday, fa aaminuu rumeeya billaahi alla rumeeya, wa rusulihi ilaahay rusushiisa rumeeya, walaa taquuluu ha ku qawlina salaasatun alaalihatu ilaahyaalku salaasatun saddex weeye. inta uu ka joogtada ayuu dhahay ilaahi subxaanahu watacaala, khayran lakum yakun ilintihaau, intihaaaska joogsigaas wuxuu idiin noqonayaa khayran lakum mid idin khayr ah, innamaa in kaleeta maayna allaahu alle ilaahun ilaah weeye waaxidun oo keligiisa subxaanahu alla nasahnaaye, wuxuuna alla ka nasaan yahay an yakuuna can an yakuuna inuu u ahaado lahu lilaahi alla waladun waalid uu ahaado. lahu lilaahi alla waxaa u sugnaaday maa makhluuq fi samaawaati samaawaatka ku sugan iyo wamaa makhluuq fi lardi ahlada ku sugan, wa kafaa billaahi alla ayaa ku kaafiya wakiilan wakiilna ilaahay ayaa ku kaafiya arrintaasoo dha ilaahay. aayaddan ilaahay subxaanahu watacaala wuxuu uga warramayaa nimanka la yidhaahdo nasaaro waxa ay ku sugnaayeen oo qabaa'ixda ahay oo nabiyullaahi ciise sha'nigiisa waxay ka aaminsanaayeen ayaa ilaahay ka warramayaa subxaanahu watacaala inay diintoodii quluw ay ku sameeyeen oo ay ku xadgudbeen weeye. marka hadda khidaabkanu meeshan waa nasaara faqadaa leeyahay, inkastoo markii la yidhaahdo yaa ahla alkitaabi ay ku dhacdaa la yidhi yahuud iyo nasaaro haddase, laakiin waxa weeye sida muuqataa waxa weeye oo siyaaqa aayadda nooga muuqanaysa waxay keenaysaa nasaaro kaliya ay keenaysaa. baabay culamaa yidhaahdeenna waa jiraan kadaabkan yahuud iyo nasaaraba way soo gelayaan, oo yahuud ayaga gulubgoodu wuxuu noqonayaa baxad gulubkoodu nabiyullaahi ciise way tanqiisiyeen oo way nuqsaaniyeen, oo waxay yidhaahdeen ibnu zaaniye weeye, zaaniye ayaa dhashay. guluga nasaarana waxa weeye mubaalago inay ku madax jiiriyeen tacliimkiisa, oo waxay ka yeeleen ibnullaahi bay ka yeeleen. marka hadda qowlkaasuna waa jiraa. alla wuxuu yihi ya ahlal kitaabi, kitaabka ahlkiisiow, laa takluuha, ku xad gudbinowdha ilaahay fii diinikum, diinkiina ku xad gudbina, laa tatajaawasu lxadda weeye, xadda ha gudbina, fii diinikum, diinkiina, oo diinta looma baahna wax quluw ah oo diinta ka baxsan in la sameeyo, qofkuna waxa uusan ahayn in la saaro maaha. walaa taquluuha, ku qawlinowdha ilaahay, cala allaahi, ilaahay ugu qawlina, ila alxaqa, xaq mooyaane, ila alqawla, iska soo qadiray ka bacdi ka sifay, qowl mooyaane alxaqa oo xaqa. qowlka xaqa waxa weeye min tanziihi cani shariiki walwalad weeye, alla subxaanahu watacaala in laga nasoo shariik laga nasoo walad laga nasoo taas weeye. inamaa in kaleeta maahin ayuudha ilaahay almasiixu, kii barakaysnay ciisa, nabi ciise ahay, ciisiida ibnu maryama caabidadii wiilkeed ahay, rasuulullahi ilahi rasuulkiisu weeye. nabiyullaahi ciisa waa rasuul alla oo ilaahay subxaanahu watacaala uu soo diray, wa kelimatuu, ilaahay kelimadiisi weeye, kelimadaasoo alqaaha, alla uu riday, awsalaha allah weeye, alla uu gaarsiiyey ilaa maryama, maryama uu gaarsiiyey. waa kelimatu kun fayakuun weeye, kun aha weeye markaasi, min kayri abin weeye, kelimo ayaa hadda layidhi markaas, kelimatu kun weeye min kayri waasidati abinaa layidhi, walaa nutfasinaa layidhi, manina kama uusan dhalan baa layidhi, aabba waasidadiisna kama dhalan nabiyullaahi ciisa, saasaa looga wadhaa layidhi. alqaahaana waxa weeye say jibriil ayaa fii jaybi dircahaa, cabuurkeeda jeebkiisuu afuufaa layidhi, nafkiga ayaa markaa farjigeeda gaaray, markaasay uurowday. marka sidaasaa ilaahay waa warramaya waxa uu yahay nabiyullaahi ciise. waa marka kelimo oo ilaahay uu gaarsiiyo dhahay maryamo, haddana waxa weeye u dha ilaahay wa ruuxun, ruux weeye, oo minhu min allaahi, ilaahay xaggiisa ka aday, wa ruuxun, ayduu ruuxinaa laga wadaa, ruux miduu saaxiib weeye, oo minhu min allaahi. hadda waxaa ruux loogu magacaabaa la yidhi waxa weeye riix ayaa markaas uu ka xasilaa la yidhi, oo jibriil afuufitaankiisa waxaa la wariyaa la yidhi ilaahay subxaanahu watacaala markuu abuuray arwaaxda basharka la yidhi, arwaaxda bashar waxaa ilaahay uu geliyaa la yidhi aadam sulbigiisa, dhabarkiisa la geliyaa la yidhi, waxaa ilaahay ka reebay baa la yidhi, oo afkiisa uu ku hayaa la yidhi arwaaxda nabiyullaahi ciisa ah la yidhi. inta kale oo waxa weeye bani aadamka arwaaxdooda sulbiga aadamaa la geliyaa la yidhi. ilaahay markuu doonay baa la yidhi inuu abuuro nabiyullaahi ciisa, ruuxdiisa ayuu usoo dhiibaa la yidhi, oo lasoo diray say jibriil aa la yidhi, oo maryamo ula soo dhiibaa la yidhi. markaas jibriil waxau afuufaa la yidhi fii jaybi dircaha, cabuurkeeda jeebkiisa ayuu afuufay, markaasay nabiyullaahi ciisa ay urowdaa la yidhi. marka waa ruux min allaahi yowdha ilaahay. idaafadan hadda waxa weeye litashriif waaye, ilaahay subxaanahu watacaala cid walba hadda waa ruuxun min allaahi way tahay, laakiin hadda asaga si gooniya ayaa tashriif loo siinaya. marka waxaa laga wadaa hala yidhi ilaahay isagoo dhahayo nimankiina nasaarada ah, arrintu ma ahan kamaa zacamtum, saa sheegateen, oo waxa weeye inuu ibnullaahi yahay ah, amase ilaah micigiisa uu yahay, ama saalisu salaasatin uu yahay. saddexdaas ayay markaasay u qaybsamaayeen been ay ku sheegi jireen weeye. marka hadda sidaas ayaa markaasaa la leeyahy, arrinta saad sheegaysiin ma ahan uu leeyahy ilaahi subxaanahu watacaala, oo markaasi beentaaho aad samaynaysaan, saas maahan baa leeyahy. maxaa yeele ruux, wixii ruux lahaa la yidhi waa murakabaa la yidhi, allana wuxuu ka nasahan yahay tarkiib iyo maaragtay nisbatu lmurakabi ileyhi weye, shay murakaba in alla loo nisbeeno ilaahay waa ka nasahan yahay alle. kolkaasuu dhahay ilaahay faaaminuu, rumeeya billaahi, alla rumeeya, wa rusulihi, rusushiisa rumeeya, walaa taquluu, ha ku qawlina talaasatun, talaasatuntaana marka mubtada usoo qadir alaalihatu, ilaahayaalku, talaasatun saddex weeye, oo macnaha waxay yidhahdeen ilaahayaasha saddexda allah wa ciisa wa umar, waxay yidhahdeen alle iyo ciise iyo hooyadii, saddexdaas weeye ilaahayaashay yidhahdeen. oo markaasi ilaahayaasha intaa marka laysku daro ayaa ilaah kasoo baxaya yidhahdeen. marka kaadiyiin weeye beenay sheegeen. inta uu ka joogsadowda ilaahay hadalkaas ka joogsada adleedihiisa, khayran lakum taa waxay noqonaysaa waxaa meesha maxduuf ahaa la yidhi waxaa leeyahay kaana iyo isinkeediya maxduuf xaggana waa wey meel saas oo kale yani noocaasa waanu kusoo marnay waxaa la leeyahay markaas iyo kulil intihaau intihaas cunbo ka joogsigaas wuu idin ahaanayaa khayran lakum ma idin khayr inamaa in kaleeta mayna ayuu dhay ilaahay allahu alle ilaahun ilaah weeye waaxidun oo keligiisa ilaahay subxaanahu watacala ilaah keligiisaa weeye subxaanahu alla nasaxnaayay alla wuxuu ka nasaxan yahay uu ka hufan yahay an yakuuna can an yakuuna inuu u ahaado lahu lilaahi alle waladun walad uu ahaado ilaahay walad waa ka nasaxan yahay maxaa yeele ilaahay makhluuq ixtiyaaji uma qabo waxaa ilaahay kutusaay inuu walad ka nasaxan yahay alla wuxuu yihi lahu lilaahi alle waxaa u sugnaaday maa makhluuq fi samaawaati samaawaatka ku sugan iyo maa makhluuq fi lardi allada ku sugan mulkan wakalkan waa cadiidan uu iska leeyay ilaahay marka hadda waxa weeye mulkiyadaasune tunaafi nubuwaa la yihi wakafaa billaahi allah ayaana ku kaafiya wakiiran markhaatiyow dha ilaahay arrintan hadda alla isku sheegaayo oo alla inuu ka nasahan yahay walad uu ka nasahan yahay iyo shariigba koonkan wixii joogana ilaahay uu isaga leeyahay mulkan wakalkan waa cadiidan ilaahay markhaati isagaa ugu sugan hadda marka nabiyullaahi ciisa ay ayagu maqaamkaas gaarsiiyeen oy markaasi ku xadgudbeen isagu sida uu ahay baa ilaahay nooga warramaya oo isagu waxa weeye uu rumaysnaay alla wuxuu yihi subxaanahu watacaala lan yastankifa almasiix yow ilaahay lan yastankifa kasan taagi maayo almasiixu kii barakaysnaay oo sheegteen inuu ilaah uu yahay can an yakuuna can an yakuuna inuu ahaado kasan taagi maayo cabdan addoon oo lilaahi ilaahay u sugnaaday nabiyullaahi ciisa ilaahaad ku sheegaysaan asagu kama kibraayo kamana san taagaayo weeye addoon ilaahay inuu ahaado walal malaa'ikatu malaa'igtuna ka san taagi mayso inay addooman ilaahay ahaadaan almuqarabuuna oo la dhaweeyowda ilaahay waxaa la sheegay aayaddan intaana macnaheeda u gelin sabu nusuulkeeda wuxuu ahay baa la yidhi wafdiga nasaare najraan ayaa nabigeenna waxay ku yidhaahdeen maxamedow waxaad ceebaynaysaa saaxibka inaad ceebaynaysaa waxaadna leedahay waa cabdullaahi baad leedahay markaasuu nabigu wuxuu dhahay calayhi isalaatu wasalaam innahu laysa bicaarin calaa ciisa nabiyullaahi ciisa in cabdullaahi la yidhahdo ceeb ku maahan weeye ceeb ku maahan arrintaas saasuu dhahay rasuulkeena calayhi isalaatu wasalaam marka hadda arrintaasu nabiyullaahi ciisa ceeb ku maahan weeye inuu cabdan lillaahi uu ahaado aayaddaana marka soo degtaa layidhi markaasuu dhahay ilaahay lan yastankifa almasiixu kii barakaysnay ka santaagi maayo ana yakuuna an an yakuuna inuu ahaado cabdan addoon oo lilaahi ilahay u sugnaado addoon ilaahay leeyi walal malaa'ikatu malaa'igtuna ka santaagi maayaan almuqarabuuna oo la dhaweeyey ayaguna inay addooman ilaahay ay ahaadaan kana santaagayaan weeye marka idinka ayaa wax beena wadiin ayaa laga wadaa alla wuxuu yihi subxaanahu watacaala waman yastankif ruuxii ka santaaga can cibaadati ilaahi cibaadiisa waman yastankif ruuxii ka santaagowdha ilaahay can cibaadati ilaahi cibaadiisa oo wayastakbir isweynaysiiya fasayaxshuruhum alla waa soo kulminayaa mantiyo jamcan wata weeye ilayhi isaga xaggiisa jamiican xaalihim kuwa dhan alla wuxuu yihi subxaanahu watacaala qofkii ka santaago dhahay oo ka kibray cibaada alle oo addoon ilaahay inuu noqda ka santaaga isna weynaysiiya alla waa soo kulminayaa dhammaantoodu dhah ilaahay aakhira uu keenayaa waana jaasinayaa weeye marka hadda aakhira markii la keeno khaleeqda laysu keeno dadki waxa weeye markaasi waa laba qaybood ilaahay wuxuu yihi faama aladiina kuwa aamanuu rumeeyow dha ilaahay wa camiluu camal faray asaalixaati acmaasha suusuuban fayuwafiihim alla waa u oofinayaa ujuurahum ajriyaalkoodow ilaahay faama aladiina kuwa ayuu dhahay ilaahay subxaanahu watacaala aamanuu rumeeyow dha ilaahay wa camiluu camal faray asaalixaati acmaasha suusuuban fayuwafiihim alla waa u oofinayaa ujuurahum ajriyaalkooda sabab acmaalin weeye camalkooda sababiisa ilaahay waa u oofinayaa wayasiiduhum alla waa u ziyaadinaa u dhay ilaahi subxaanahu watacaala min fadlihi fadligiisa camalkii ay sameeyeen markii waxa weeye lagu jaasiyo fadli ilaahayaa loo ziyaadinayaa fadligaas waxa weeye maa laa caynun ra'ad walaa udunun samicat walaa khadara calaa qalbi basharin waxaan ilo aysan arki karin dhego aysan maqli karin qalbi bashar aan kusoo dhaceyni waxa weeye ziyaada wax ka ah waxay camal faleen ayaa loola jeedaa waama aladiina kuwa ayuu dhay ilaahay istakafuu ka santaagay cibaadada alle oo wastakbaruu isweynaysiiyey fayucadibuhum alla waa cadaabayaa cadaaban cadaab ayuu cadaabayaa, cadaabkaasuu aliiman liman oo xanuujoo ilaahay, waa ama aladiina kuwa istan kafuu kasan taagow ilaahay, kuwa ka anafooday oo wastakbaruu isweynaysiiyey, fayucadibuhum alla waa cadaabayaa cadaaban cadaab ayaa ilaahay cadaabayaa, cadaabkaasuu aliiman liman oo xanuujiyey, cadaabkaasu cadaab naar wey. ilaahay subxaanahu watacaala daacadiisa iyo cibaadiisa qofkii ka kifraa ilaahay subxaanahu watacaala waa cadaabaya, cadaab aliima ayuu cadaabayaa, oo qofkaas wuxuu noqonayaa gaal buu noqonayaa cibaadada alla qofkii ka kibra oo kasan taaga. walaa yajiduuna mana helaayaanu ilaahay kuwaas ilaahay uu cadaabaayo oo ilaahay daacadiisa kasan taaga oo ka kibray, walaa yajiduuna ma helaayaan lahum ayagu min duuni illaahi ilaahay khayrkiisa weliyan weli, ama walaa yajiduuna heli maayaan weliyan weli oo lahum ayaga u sugnaaday, weli ayaga u sugnaaday waxaa laga wadaa mid xariira oo cadaabka alla ka daafacaya ma arkaayaan oo min duuni illahi ilaahi khayrkiisa oo alla sukaniisa, walaa nasiira mid gargaarana arki maayaanoo waxa weeye heli maayaan naasir waxa weeye cadaabku ilaahay ka manaxinayana ma jirowba ilaahay. marka dadkiyaa waxay noqonayaan labadaas qaybood weeye, dadka muminiinta ah oo acmaasha saalixada la yimid ilaahay ujuurtooda ayuu ku jaasinayaa, fadlina ilaahay waa u siyaadinayaa, kuwa kibray oo san taagayni ilaahay cadaab aliima ayuu cadaabayaa, cid waxa weeye cadaabku ilaahay ka horista ay karaysana ma jirto. yaa ayuha annaasu dadii habow ayuu ilaahay, yaa ayuha annaasu dadii habow qad xaqiiqaha jaa'akum waxaa idiin timiday burhaanun xujowdha ilaahay min rabbikum xagga rabbiina idinkala timiday. yaa ayuha annaasu dadii habow ayuu ilaahay, ilaahay subxaanahu watacaala meeshan wuxuu la khidaabayaa jamiicu lmukhallafiin oo dhan ayaa ilaahay la khidaabayaa, waana markaasi waxa weeye khitaab oo caama ayuu noqonayaa. alla wuxuu yihi subxaanahu watacaala yaa ayuha annaasu dadii habow ayuu ilaahay qad xaqiiqaha jaa'akum waxaa idiin imiday burhaanun burhaan ayaa idin xujo weeye, burhaankaasoo min rabbikum xagga rabbigiina ka ahday oo adinka xujo idinku ah. qur-aankaas waxa weeyaa la yidhi waa nabiga calayhi salaatu wasalaam, maxaa yeele rasuulka calayhi salaatu wasalaam waxa weeye waa xujo waaye, xujo wuxuu u yahay qofkii raacdana xujo u noqonaya, qofkii waxa weeye ku kufriyo diidane oo beeniyane xujatan calayhi buu noqonaya rasuulka calayhi salaatu wasalaam. waanzalnaa waanu dejinnow dha ilaahay ilaykum xaggiina nuura nuur ayaan idiin dejinay, nuurkaasoo muhiina oo cadow ilaahay. waanzalnaa waanu dejinay ilaykum xaggiina o dha ilaahay nuura nuur ayaa idiin soo dejinay, nuurkaasoo mubiina cadow dha ilaahay, waan idiin soo dejinow dha ilaahay nuur cad ayaan idiin soo dejinay. nuurkaana waa qur-aankaa la yidhi rasuulkana calayhi salatu wasalaam nuur waaye, oo hadda waxa weeye qur-aanku waa nuur, rasuulka calayhi salatu wasalaam lagu soo dejinay waa nuur. maxaa yeele waxaan ku tegi doonaa nabiga iyadoo nuur lagu tilmaami doono qad jaa'akum min allahi nuurun wa kitaabun mubiinun ayaan ku tegi doonaa suuradda soo saxdii ilahay ilaahay. marka hadda waxa weeye anwaar fara badan iskaashato weeye, qur-aankii rasuulka calayhi salatu wasalaam lagu soo dejinaya waa nuur, nabigina waa nuur calayhi salaatu wasalaam. marka waxa weeye meeshi anwaar ayaa markaa isu tabtay waaye, rasuulkiioo nuura qur-aankiioo nuura ayaa ilaahay subxaanahu watacaala isugu kaane geeyey. alla wuxuu yihi subxaanahu watacaala waxaa idiin yimidow dha ilaahay nuur baa idiin yimiday, wa anzalnaa ilaahay waan dejinow dha ilaykum xaggiina nuura nuurow dha ilahay nuurkaasoo mubiin oo cad. fa ama aladiina kuwa aamanuu rumeeyow dha ilaahay billaahi alla rumeeyo oo wactasamuu ku kalsoonaada bihi billaahi alle, fasayudkhiluhum alla wuxuu gelinayaa fii raxmatin naxariis oo minuu xaggiisa ka ahaatay iyo wa fadlin dheeraad ayaa ilaahay gelinayaa. fa ama aladiina kuwa ayuu dha ilaahay subxaanahu watacaala aamanuu rumeeyey billaahi alla rumeeyey, dadka alla rumeeyey subxaanahu watacaala oo wactasamuu ku kalsoonaaday bihi billaahi alla ku kalsoonaaday, waxaa la rabaa qofku rabbigiisa inuu ku kalsoonaado oo ilaahay kaafigiisa inuu yahay inuu ogaado ayaa laabud ah weyi. markaasuu dhahay ilaahay subxaanahu watacaala kuwa rumeeyey alle oo ku kalsoonaaday, fasayudkhiluhum alla wuxuu gelinayaa fii raxmatin naxariis oo minhu isaga xaggiisa ka aatay. ilahay wuxuu yihi subxaanahu watacaala kuwa alla rumeeyey oo ku kalsoonaaday alla wuxuu gelinayaa, fasayudkhiluhum alla wuxuu gelinayaa ayuu dhahay ilaahay subxaanahu watacaala fii raxmatin naxariis oo minhu isaga xaggiis ka ahaa, ilaahay subxaanahu watacaala naxariis buu gelinayaa iyo wa fadlin dheeraad, fadli ayaa ilaahay subxaanahu watacaala gelinayaa. oo waxa weeye fadligaan waxaa la yidhi waxay camal faleen wax ka ziyaadaa weeye, wayahdiihim alla waa hanuuninayaa ilaahay isaga xaggiisa siraadan dariiq ayuu ku hanuunayaa, dariiqaasoo mustaqiiman oo toosa. wayahdiihim alla waa hanuuninaa u dha ilaahi subxaanahu watacaala ilayhi isaga xaggiisa dariiqan dariiq ayuu ku hanuunayaa dariiqaasoo mustaqiima oo toosan dariiqan wuxuu noqonayaa waa diinul islaamka weeye diinta islaamka aad ula jeeda oo qofkan ilaahay raxmadiisa u gelinayaa qofkan muuminka ah waxa weeye raxmad ilaahay buu gelayaa fadli ilaahay buu gelayaa allana subxaanahu watacaala dariiq mustaqiima oo waxa weeye diinul islaamka loola jeedo ayaa ilaahay subxaanahu watacaala uu ku hanuunayaa raxmadaanu marka waa jannadaa layidhi oo waxay ka mid tahaa layidhi min baabi tasmiyati lmaxalli biismi lxaalifihi weeye wa fadlinkaana waxa weeye ixsaan iyo ikraam weeye iyo ziyaadatu incaam weeye waana ru'yada ilaahay wejigiisa kariimka ay arkaayaan weeye iyo markaasi rilaha ilaahay oo ay daa'imaayaan taasay noqonaysaa layidhi alla wuxuu yihi haddana subxaanahu watacaala yastaftuunaka way kaa fidya dalbaayaan yastaftuuna kowdha ilaahi subxaanahu watacaala way kaa fidya dalbaayaan fil kalaalati ayaa meesha ku jirta kalaalada waalida wiilayda hadda meeshaan aayaddan intaanan macnaheed u gelin suuraddan waxaa lagu khatimayaa aayadda tan maxaa yeele waxay samlinaysaa la yidhi dhaxal ayay samlinaysaa sidii waxa weeye loogugu bilaabayba oo bilowgeeda meela ku dhow loogaga wahamay dhaxalka ayaa lagu khatimaa la yidhi mushaakala daraaddeed waaye la yidhi oo waxaa markaasi laysu ekaysiinayaa bilowga iyo khaatumadaadii sida hadda horuu soo marnay suuraddan inta lagu soo sheegay oo waxa weeye mawaariita saddex qayboodday ahaayeen saddex mawlaca lagu soo sheegay hadda waxa weeye laba mawlaca lagu soo sheegay laakiin kii saddexaad ayaa hadda la jooga midka hore wuxuu ahay baa la yidhi miiraasu lusuul waalfuruuc usuusha iyo furuucda dhaxalkooda aayadii yuusiikum ullahu fii awlaadikum ayaa ilaahay subxaanahu watacaala uu kusoo sheegay yuusiikum ullahu fii awlaadikum aayaddaas ayaa ilaahay subxaanahu watacaala uu kusoo sheegay waxaa kaloo haddana ilaahay subxaanahu watacaala uu ka soo waramay miiraasu zawjayn waalikhwa waalakhawaat lilum waxa weeye ragga iyo haweenku say isu dhexlaayaan iyo ikhwada iyo akhawaadka oo markaasi hooyada oo waladul umma oo waxa weeye aayaddii aynu kusoo marnay walakum nisfu maa taraka aswaaj halkaasaanu kusoo marnay iyadana kolka hadda meeshaana waxaa lagu sheegayaa aayaddan hadda marka aayaddii saddexaad weeye oo ugu dambaysay aayaatu lmiiraas ugu dambaysay waa aayaddii saddexaad ayaa aayaddaanu noqonaysaa ayadu marka waxay ka waramaysaa miiraasu lixwa waalakhawaat waxay ka waramaysaa walaalaha rag iyo haween ah dhaxalkooda oo shaqiiqiinta ama li-abkaa weeye marka hadda aayaddaas saas weeye aayadda waulul arxaami bacduhum awlaa bibacdin waxa waaye waa noo imaan doontaa suurat lanfaal aakhirkeeda ayadu waxa weeye xagga istixqaaqa kaliya ka waramaysaa muna dhaxal ka waramaysa haddii la sheego aayadda tan saw nusuulkeeda waxaa la yidhi jaabir ibnu cabdillaahi ayaa jikadaa la yidhi rasuulka calayhi salaatu wasalaam iyo abuubakara utageen iyagoo booqanaya la yidhi oo soconaya oo lugay ku tageen markay u galeen waxay arkeenaan iidoo la miirsaboolay rasuulkeena calayhi salaatu wasalaam ayaa weyse qaatay markaasuu biyo oo ku weyse qaatay ayuu korka ugaga shubay rasuulka calayhi salaatu wasalaam markaasuu soo miiraa baa la yidhi kolkaasuu hawdha ilaahay rasuulkiisow maalkayga maxaan ku samaynayaa nabigu jawa uma celin baa la yidhi ilaa aayaddan ay kasoo durto waxuna lahay baa la yidhi sagaal oo maaragtay aa walaalahu lahay oo haween hali aarsadada yidhaahdeen marka wuxuu ahay kalaalo ayuu ahay kalaaladan horaanba soo marno waalida wiilay baa la yidhaha qofaan wiilkiisaana dhexlaynin ama waladul ibni ama waalidkiisa uusan joogin waayo hooye aab waxay ahaadaan taasaa hadda ilaahay ka waramaya yastaftuunaka way kaa fidya dalbaayan ul ilaahay kalaalada qul waxaa u tiraahdaa allahu alla ayaa yuftiikum idiin jawaabaya fil kalaalati kalaalada ilaahay idinkaga jawaabay waalida wiilayda waana sida tan in imru'un ruuxa udha ilaahay halaka hadda u halaagsamo qof hadda u dhinto laysa lahu xaal una usugnaanin ruuxaas waladun waalid una usugnaanin walaa waalidaa meesha ku jirta waladna ma laha waalidna ma laha weyi walahu waxaana usugnaaday uktun walaala usugnaatay wuxuu leeyahay walaashii oo gabarhaa joogta oo markaasi ukto oo liabaweyne ama ukto oo liabaweyne falaa waxaa usugnaada uktadaasow dha ilaahay nisku maashay niskiisa taraka uu ka tago akhaa falahaa waxaa usugnaada nisku maashay niskiisa taraka akhaas uu ka tago marka hadda waxa weeye ukhto oo liabaweyna markay joogto midda kaleentood maya, haddii kale taasi diila waaye liabtiyaa imaay cayla waxay culimmadu yidhahdaan bahubah ma dhaxag. wahuwa ayuu dhe ilaahay akhi isaguna sidaasoo kale wey yarisuha waa dhaxlaya. hadda marka ukhtadan oo liabaweyn kalahu ayadu waxay qaadanaysaa maalku waxay qaadanaysaa nisbay qaadanaysaa, laakiin isagu markuu dhaxlayo iyadu ay salaalo tahay jamiic culmaa loo dhamo isagu qaadanayaa wey. ilaahay wuxuu yihi walahu waa usugnaaday uktun walaalow dhe ilaahay balaha uktadaas waxaa usugnaaday nisku maalkay niskiisa faraka uu ka samo. wahuwa isaguna akhi markii waxa weeye ayadu ay dhimato oo salaalo ay tahay walaalkeedna uu dhaxlaayo yarisuha waa dhaxlaaya, laakiin yarisuhaas maxay tahay jamiica maa taraka loo dhamuu qaadanaya. waa ka goorme in lam yakun lahaa hadduusan u ahaanin waladun walad hadoon u ahaanin wal hadoon hadii laakiin waxa weeye walad ay leedahay oo dakara walaalkeed xabad heli maayo wey oo waas waaris xaalisa u noqonaya ama walaasheedaa joogta weeye wixii markaasi nasiibkeeda ka faadli noqda ayuu qaadanayaa weye. haddii waxa weeye ukhtadu amase aku xagga hooyada ay yihiinne waxa weeye faralkiisu sidus waaye, laakiin waxaanu kusoo marnay suuratu awalkeedaan kusoo marnay oo aayaddii yuusii aynu kusoo marnay taa fa in kaanata hadday ahaadaan ud ilaahay ukhtaanki weye isnayni labo hadda idoo halaanka soo warranay iyo wixii kasii badan weye falahumaa waxaa usugnaada ud ilaahay labadaas iyo wixii ka badan asulusaani laba sulus waxaa usugnaaday sulusaan maalki laba marki loo dhiga laba meel bay marki maalki aan ilaahay saddex loo dhigo maalki marki saddex loo dhigay laba meel qaadanaya mima fii taraka akhaas uu ka tago. wa in kaanuu hadday ahaadaan meesha marka warasadii wax dhexlaaya ikhwatan walaalo walaalo weeye rijaalan rag iyo wanisaan haween ruuxaan kalaalaha waxaa jooga walaalihiis oo rag iyo haweena falidakari kii labay waxaa usugnaaday mislu xadin unsayeyni labadidii digeed nasiibkoodii masalkiisa yubayinu llahu alla waa caddaynayaa lakum idinka sharaayaa diinikum iyo an tadiluu liallaa tadiluu inaydaan lumina wallaahu alla u dha ilaahay bikulli shayin shaydaan kulligiis caliimu calay ku cilmen weyn. ilaahay wuxuu nooga waramayaa haddii waxa weeye ikhwada iyo akhawaadki ay yihiin rag iyo haween isku jira ruuxaana waxa weeye kaala uyo waayidi wilaya say u dhexlaayaan lidakari mislu xadil unsayn u dhexlaayaan falidakari kii labay waxaa usugnaaday mislu xadil unsayeyni labadidii digeed nasiibkoodii masalkiisa. taasaa marka waxa weeye masaladaas ku dhamaatay yubayinu llahu alla waa caddaynayaa lakum idinkow dhe ilahay muminiinow shareeca diinikumaa ku bahay diintiina shareeceeda an taliluu liallaa taliluu weeye inaydaan lumina wallahu allow dha ilaahay bikulli shayin shaydaarka kulligiisa caliimun caleyku cilmee weeye. waxaa ka mida miiraadka xadiis bukhaari muslim weriyan yaa jiro bara ibnu cajib laga wariyay aakhiru aayatin waayo u dhahay, laakiin waxau ka wadaa markaas aayatan ugu dambaysoo faraa'il hoos soo degta aayaddan weeye marka casharkeeni intaasuu ku egyahay wallahu subxaanahu wa tacaala.